To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 maja, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Francuzi w terytoriach zamorskich już wybierają prezydenta. Druga tura we Francji jutro. Cztery statki powstaną w Stoczni Szczecińskiej. 4,5 tysiąca osób znajdzie pracę. Za chwilę w serwisie też o zlocie miłośników pojazdów elektrycznych. Francuzi już głosują. Druga tura wyborów prezydenckich jutro, ale w wielu zakątkach świata obywatele francuscy już dzisiaj oddają głosy. To ze względu na różnicę czasu. O Pałac Elizejski walczą socjaldemokrata Emmanuel Macron i liderka Frontu Narodowego Marine Le Pen. Jako pierwsi do lokali wyborczych wybrali się mieszkańcy położonego u północnych wybrzeży Kanady archipelagu Saint-Pierre-et-Miquelon, gdzie żyje nieco ponad 7 tysięcy osób. Głosowano w Gujanie oraz na Antylach. Swoje głosy oddawali Francuzi w Waszyngtonie i w Nowym Jorku, a także w Montrealu, w Quebecu, gdzie żyje największa liczebnie poza Francją metropolitarną społeczność francuska. Podobnie jak w czasie pierwszej tury 23 kwietnia ustawiły się tłumy wyborców. Kolejka dochodziła do 2,5 kilometra długości. Trzeba było w niej czekać ponad 3 godziny. Poza granicami Francji nie można oddawać głosów drogą elektroniczną. Władze francuskie wycofały się z tego, wracając do tradycyjnego wrzucania kart wyborczych do urn. Taki krok podyktowany jest obawami przed cyberatakami hakerów, którzy chcieliby wpłynąć na ostateczny wynik głosowania. Pewnego czasu mówi o tym sztab wyborczy Emmanuela Macrona. Także wczoraj poinformowano o wykradzeniu przez hakerów informacji z bazy danych oraz poczty e-mailowej. Prezydent François Hollande zapowiedział, że spotka się to ze stanowczą odpowiedzią ze strony władz. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Będą nowe miejsca pracy w Szczecinie. Stępka podbudowy pierwszej z dwóch jednostek dla polskiej żeglugi bałtyckiej zostanie położona 23 czerwca, zapowiedział w Stoczni Szczecińskiej minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Promy dzisiaj przynoszą świetne wyniki finansowe i ten prom jest dla nas niezwykle istotny, gdyż on będzie podstawą rozwoju i odbudowy przemysłu stoczniowego. W Szczecinie powstaną cztery statki dla polskiej żeglugi morskiej. Wkrótce w stoczni znajdzie pracę 4,5 tysiąca osób. Szkolnictwo, finansowanie organizacji polskich, a także ewentualne powroty do Polski to główne tematy rozmów marszałka Senatu w Sztokholmie. Stanisław Karczewski odwiedził szwedzką stolicę z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą. Podsumowując wizytę, marszałek Senatu podkreślił, że miejscowa Polonia liczy na większe finansowanie, a także ściślejszą współpracę z Polską. Żebyśmy organizowali więcej wspólnie konferencji, również naukowych, takie, które pozwolą usprawnić przede wszystkim naukę języka polskiego. Chodzi tu przede wszystkim o metodologię, ponieważ sam system nauczania polskiego jest w Szwecji finansowany przez państwo. Stanisław Karczewski dodał, że rozmawiał także o powrotach do Polski. Dotyczy to przede wszystkim ludzi starszych. Łączy się to z trzema sprawami. Sentyment to ta pierwsza. Druga to to, że jest bezpiecznie w Polsce. No a trzecie, że te emerytury są inaczej przeliczane jednak w Polsce i wartość pieniędzy, które mają emeryci inna jest w Polsce. W czasie wizyty w Sztokholmie marszałek Senatu wziął udział w pikniku polonijnym, spotkał się z miejscowymi Polakami, a także odwiedził dom młodzieży prowadzony przez Salezjanów. Ze Sztokholmu Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Produkowane w garażach i seryjnie, warto od kilkuset do kilkuset tysięcy złotych. Luksusowe samochody elektryczne, skutery, gokarty, trójkołowce, segwaye, hulajnogi czy rowery elektryczne. W Żyrardowie trwa dwudniowy zlot miłośników pojazdów elektrycznych. To jest hulajnogo deskorolka. 48 V i 800 W. To jest mój oryginalny pomysł. Te konstrukcje to są samoróbki. Przyjemność z użytkowania swojej konstrukcji jest ogromna. Szczególnie, że są to konstrukcje, które dużo potrafią. Jest cisza, spokój, płynne ruszanie, płynne hamowanie. To jest Tesla Model S, 85 kWh bateria, 3-letnie auto. Wsiedliśmy do tego, przejechaliśmy się 24 godziny na urlopie, mieliśmy wynajęty ten samochód i od tego czasu żeśmy zachorowali. No po prostu emocje wywołuje bardzo pozytywne, bo jeździ pięknie, jeździ cicho, jeździ zdrowo. To jest całkiem inna jazda. A zlot na torze kolarskim w Żyrardowie potrwa do niedzielnego popołudnia. A teraz już sport i też o kolarstwie. Ale broń, Boże, ale broń Boże, nie elektrycznym kolarstwie. Nie, o kolarstwie szosowym. Bez silniczków, tak, w ramach. Mamy nadzieję, dlatego że za nami drugi etap Giro d'Italia, a ten etap wygrał Niemiec André Greipel, który tym samym objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Przypominam, że kolarze startowali na Sardynii, a Greipel po raz siódmy zwyciężył etap w tej imprezie. To bardzo ważne spotkanie dla Lechii Gdańsk. W Krakowie drużyna walczy z Wisłą nie tylko o zachowanie kontaktu z liderem Ekstraklasy, ale i o przerwanie serii słabych występów w wyjazdowych spotkaniach. Na razie w tym spotkaniu po 32 minutach bezbramkowy remis. To jedyny dziś mecz w grupie mistrzowskiej. Wcześniej obejrzeliśmy dwa w grupie spadkowej. Piast Gliwice pokonał u siebie Śląsk Wrocław 2-0. Pierwszego gola dla gospodarzy strzelił Radosław Murawski, który bardzo chwalił kolegów z drużyny, a zwłaszcza bramkarza Jakuba Szmatułę. Niekiedy tak jest, że staramy się go wyręczyć z tego, żeby nie musiał mieć interwencji, ale gdy te interwencje już ma, no to są kapitalne i niejednokrotnie nam ratował skórę, więc dla niego brawa i brawa dla całej drużyny, żeby pokazać miecie charakter. Ci, którzy przyszli na ten mecz, to widzieli, że to nie było takie lekkie i przyjemne. Dużo bardzo było walki o piłkę i w końcu nam zaczęło wpadać, a wybroniliśmy się na zero. W drugim spotkaniu w grupie spadkowej Górnik Łęczny przegrał z Wisłą Płock 2-3. W Bundeslidze zwycięstwa wszystkich trzech drużyn z podium. Bayern Monachium pokonał 1-0 Darmstadt, Borussia Dortmund wygrała z Hoffenheim 2-1, a Leipzig pokonała 4-1 Hertę Berlin. Również 4-1 w Hiszpanii Barcelona wygrała z Villarrealem. Trwa spotkanie Granady z Realem Madryt. Tam po 20 minutach Real prowadzi 2-0. We Włoszech zdecydowane zwycięstwo Napoli 3-1 nad Cagliari. Trwają derby Turynu. Juventus na razie remisuje bezbramkowo z Torinem. 20 minut tego spotkania za nami. W Anglii ważne zwycięstwo Swansea. Walijska drużyna pokonała Everton 1-0 i opuściła strefę spadkową, do której za to wskoczyło Hull City. Imponujące zwycięstwo odniósł dziś Manchester City. 5-0 nad Crystal Palace, również 5-0 piłkarze Paris Saint-Germain, wśród których zabrakło Grzegorza Krychowiaka, pokonali zamykającą tabelę Bastię. Remis w ćwierćfinale Ligi Koszykarzy. Anwil Włocławek wygrał z Energą Czarnymi Słupsk 72-70 i wyrównał stan rywalizacji na 1-1. Gramy do trzech zwycięstw. Adrian Miedziński i Patryk Dudek z turnieju rundy kwalifikacyjnej na Słowacji oraz Piotr Pawlicki z zawodów w Danii awansowali do półfinałów eliminacji indywidualnych Mistrzostw Świata w jeździe na żużlu. Odpadł za to Janusz Kołodziej, który nie ukończył zawodów. W nocy deszczowo, na południu kraju także mglisto, od 7 do 10 stopni. Niedziela z pogodą w kratkę na zmianę chmury i słońce i w całym kraju przelotny deszcz. Na termometrach w Trójmieście 9 stopni, w Poznaniu 11, we Wrocławiu 15, w Lublinie 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem filet z kurczaka ma kosztować 12,99 za kilogram, a pizza Giuseppe różne rodzaje tylko 5,99 za sztukę. Oferta ważna do poniedziałku 8 maja. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Thank you. tego właśnie utworu In the Garden zaczął swój króciutki koncert w Osieckiej. Przyjechał na Myśliwiecką na bardzo krótko. Przyleciał, zagrał i poleciał. Ale w międzyczasie znalazł jeszcze czas na chwilę, znów zbyt krótką rozmowę. Max Richter. Our guest, Max Richter. It's a cosmic question perhaps, a bit. But do you think that the interaction of different arts, so popular now, if it involves music, is actually only hearing music with other senses? Well, that's an interesting question. I mean, I think we all experience music in a unique way. I mean, I often think about my own listening, that I experience music in a sort of more global way than maybe most people. I won't say synesthesia, because I don't, you know, associate specific colors and things. I have friends who have that condition. But I think music experiencing does go beyond hearing. And I think it's a physical thing, it's a bodily thing. It's something to do with, you know, aliveness and humanity. And I think, yes, we all have a unique way to do that. Also, it's like top of the iceberg. Maybe it's the brain that we cannot explore at the moment. Mm. But of course, hearing music involves the interaction between the audience and the artist. Yeah. It involves the actual room or the place where it's played. There's so many variables that we don't yet explore. In fact, it's just like I said, top of the iceberg. Do you feel that way as well? Yes, I mean, I think music performance is a sort of a magical situation. Actually, it's you know, a piece of music. When I sit down and write it at my desk, you know, on a piece of paper, in a way, that's a theory. It's a series of questions. What if this? You know, and of course, you know, I plan and, you know, I think about it very carefully. But actually, when you play a piece live in an audience with musicians, you get all kinds of real-time stuff. You know, you get sort of magic in the moment, alchemy. And that, I think, you know, it's communicative. It's like having a conversation with someone. And you find out really what it is you've made when you play the piece to someone. What about interpretation? Is that the word you use at all? I mean, both ways. If somebody interprets your work, but also if you interpret your work in a life situation. Yes. Well, yes, I think interpretation is you know, it's the meeting of the text with the human beings and that moment. And every performance is different. I don't think I intend to play pieces differently. I don't sort of make a decision and think, oh, I'm going to use this tempo or that, you know. I don't do that, but I respond to the situation. And I think that's part of the aliveness of, you know, performance, and that's part of the interesting, one of the interests of performance, you know, finding out how it is in that place, in that moment. Kosmiczne pytanie być może. Ale czy tak modne ostatnio stwierdzenie o interakcji różnych sztuk nie sprowadza się w przypadku muzyki do tego, że możemy słuchać muzyki innymi zmysłami? Interesujące pytanie. Na pewno każdy z nas postrzega muzykę zupełnie inaczej. Zawsze wydawało mi się, że ja postrzegam ją bardziej całościowo niż inni. I nie mówię tutaj o synestezji. Nie widzę kolorów w muzyce. Mam przyjaciół, którzy tak to odczuwają, ale nie ja. Myślę, że muzyka wykracza bardzo daleko poza sam zmysł słuchu. Odczuwamy ją przecież na przykład ciałem. Każdy z nas ma swój unikatowy sposób postrzegania muzyki. Czy to nie jest tak, że to trochę szczyt góry lodowej, czubek góry lodowej, bo nie udało nam się jeszcze poznać wszystkich możliwości naszego mózgu, a w przypadku muzyki dochodzi do tego i sala, i publiczność. To są tereny, które nie zostały dotychczas dobrze zbadane. Tak, wykonywanie muzyki na żywo to sytuacja dość magiczna. Kiedy pracuję nad utworem przy swoim biurku, to jest coś w rodzaju teorii, seria pytań, co by było, gdyby. Staram się wszystko planować, ale przecież nie da się zaplanować sytuacji koncertowej, bo tam dochodzi i publiczność i coś w rodzaju magicznej alchemii. To tak jak rozmowa z kimś, a interpretacja. Interpretację przecież możemy rozumieć na dwa sposoby. Jeżeli ktoś interpretuje to, co ty napisałeś, ewentualnie ty interpretujesz własne dzieło. To jest trochę jak spotkanie tekstu z żywym człowiekiem. Ja nigdy nie zamierzam grać utworu inaczej. Nie zamierzam bawić się tempem, nastrojem czy aranżem. Po prostu muszę zareagować na prawdziwą, realną sytuację koncertową. To jest trochę tak, jakbyśmy mieli bardzo wiele zmiennych związanych z tu i teraz, rzeczywistym. To bardzo zawsze interesujące, jak w prawdziwej sytuacji koncertowej to, co ułożyliśmy sobie wcześniej, okaże się zupełnie inne. Another aspect of the top of the iceberg theory, your sleep project. I spoke to Prince once, and he told me that he dreams music, but it's difficult because he said, for example, I dream of angels singing, and because they are not human, they can sustain a tone, and I cannot reproduce that in the studio. I mean, it's cosmic again, but there is something to it. Right. Dream is another dimension. Sure. And probably it's also tip of the iceberg. Right, yes. So what was that about your sleep project, your experience? Yes. Well, I mean, my sleep project is a few different things come together in it. The first is the idea of a pause. You know, we live in a very data-saturated world, and I wanted to create a kind of a landscape which you could inhabit consciously, which would sort of push all that data aside for a moment, or, well, a long moment, actually, 8.5 hours. It's also an opportunity to dream, an invitation to dream, to explore that landscape consciously. I like music myself, where there's enough space for me to think about the music while it's happening. And that means you can't have too much data in the music. And sleep, I guess, does that. You know, there's a lot of repetition, there's a lot of variation forms. So you have a sense of knowing the material as it goes by. So then you can think about it. And, you know, finally, it's this idea of the audience really completing the piece. You know, sleep is a sort of invitation to something. And this sort of communal experience in the performance, you know, the audience, the listeners kind of bring their own, you know, subconscious into the work. It's almost a loophole because then you can probably stereo dreams a bit or try to stereo dreams. In a way, yeah. That's tip of the iceberg, iceberg again. Do you think this is a connection with the Warhol sleep film? Because that's what came to my mind. Yeah, I mean, the Warhol is you know, in a way, the subject matter of the Warhol is very explicitly duration. You know, that's what it's about, right? It's about length. But, I mean, we can read that in a lot of different ways. Not only in that film, but within sort of gallery work, installation work, and also other music from that time. I'm thinking about, say, Lamont Young or Terry Riley, you know, or Morton Feldman, you know, very extended duration work. There's something quite special about it, because when you're faced with such a big object, you have to engage with it in a different way, because you can't hold the whole thing in your brain all at once. You know, if you're listening to a Bach prelude, you sort of can experience all of it all at once in a way, because it's short. But when you have this enormous object, you basically have to either just reject it or surrender to it in some way, psychologically. It's a perfect start. In a way, yes. For something. Szczyt Góry Lodowej. Raz jeszcze. Inny walor tego właśnie porównania. Twój projekt związany ze snem, Sleep. Rozmawiałem kiedyś z Princem, którego zapytałem, czy śni mu się muzyka. Odpowiedział tak, ale to nie takie łatwe, dlatego że kiedy śni mi się muzyka, na przykład śnią mi się śpiewające anioły, a ponieważ one nie są ludźmi, są inaczej skonstruowane, potrafią śpiewać dźwiękiem ciągłym, a ja nie jestem w stanie tego zreprodukować potem w studio. Czy uważasz, że jest coś w tym stwierdzeniu? Bo przecież sen to jest zupełnie inny wymiar przestrzeni. Tak, mój projekt związany ze snem to było kilka różnych rzeczy naraz. Po pierwsze pomysł, że nasza rzeczywistość jest strasznie zanieczyszczona informacją i wszelkimi różnymi śmieciami. Jest tego za dużo. Chciałem stworzyć krajobraz, który byłby na tyle czysty, że można by było z niego te wszystkie śmieci wyrzucić. Po drugie, sen miał być pewnym zaproszeniem do świadomego snu, który działałby nie tylko na podświadomość, ale i na świadomość. Myślę, że jeżeli o muzyce się zbyt dużo myśli, powoduje to, że odbieramy ją w zupełnie inny sposób. Ja kocham takie kompozycje, które pozwalają myśleć o muzyce. Myśleć o muzyce w sposób swobodny. Do tego potrzebne jest dzieło, które właśnie nie jest zaśmiecone tymi wszystkimi informacjami. Myślę, że mój projekt Sleep wypełnia te definicje. Jest tam dużo powtórzeń, dużo podobnych fragmentów, które sprawiają, że po pewnym czasie znasz ten materiał i możesz o nim zacząć myśleć. Nie musisz go poznawać. Możesz się nad nim zastanawiać. No i ostatnia rzecz związana z tym projektem to był pomysł, że tak naprawdę publiczność dopełnia po swojemu, każdy na swój sposób, dzieło skonstruowane wstępnie przeze mnie. To takie wspólne, społeczne przeżycie. Ale z drugiej strony robi się z tego jakaś pętla, bo to tak, jakbyś mógł trochę sterować własnymi snami. Co powiedziałbyś na porównanie twojego projektu z słynnym filmem Sleep Warhola? Myślę, że w przypadku Warhola najważniejszym tematem był czas, była długość tego filmu, kilkugodzinna. Można to oczywiście odczytywać na parę różnych sposobów, ale jeżeli pomyślimy o muzyce z tego okresu, osobach takich jak Terry Riley, to zrozumiemy, że wszystko to łączy jeden aspekt. To są ogromne, wielkie muzyczne obiekty. To nie tak jak w przypadku preludium Bacha, który możesz objąć rozumem. Tych ogromnych dzieł sztuki mózg ludzki nie jest w stanie objąć naraz. I masz do wyboru tak naprawdę dwie rzeczy. Albo się temu poddać, albo to kompletnie odrzucić. Thank you. In a way, I hate the word that is also used in connected with your work, which is minimalist, because for me, it's not minimal. It's maybe the other way around, because the possibilities are much bigger than in something that it's crowded. Right. On the surface, of course, because there is no more to it. Yeah. In this case, it's just the beginning of things that you can experience, like when listening to sleep. Sure. So. Yes, I mean minimalism in its sort of original pure form is a music which is about music. You know, it's about the act of listening. It's pattern making. It's pattern recognition. And it sort of propels you through time in a certain way, or maybe it makes time stop. I mean, the grammatical sort of elements of minimalism, you know, repetition, are found in my work, but I use them in a very different way. I'm more interested in storytelling. Okay. And, you know, storytelling is about taking someone on a journey. I like to be transported by a piece of music if I'm hearing it. You know, I like it to be different, you know, before I heard it and after I've listened to it. So I'm looking for that sort of quality as well, which is very sort of anti-minimal, actually. You did a lot of film music. How different, perhaps very different, is your approach to film music and, hate the way it's normal, but non-film music, so to speak? Well, I mean, film music is a completely different thing in my brain. I know not everyone feels this way, but from my point of view, you know, film music is just that. It's music to exist in a film, and therefore it has a very specific function. And obviously that changes depending on the circumstances and the context of the film. You know, we're looking for a musical contribution to something which is, you know, directorial, storytelling, acting, visual, emotional, kinetic, all sorts of things. And we're looking to, in some way, elevate these things by the presence of music. Otherwise, there's no point having music. So you're looking for all sorts of little magical moments between these other elements and the music itself. And that means that the music, in my view, can almost never be music which is sort of listening music. Because it has a different grammar. You know, the grammar is, you know, 18 seconds of this, then a 2 second pause, then 3.5 seconds of this, and then 11 seconds of that. You know, for a composer, it's like going to the gym. You know, it's a very technical exercise. And actually, it appeals to my sense of puzzle solving, you know, answering questions. You know, how can music make this scene glow? Or how can music make us look at, you know, this woman's face? Or, you know, that sort of question is really interesting, I think. Seems your soundtracks should have a warning sticker, not to be listened to. Not to be listened to. Something like that. And the final thing, a cosmic perhaps again, but do you sometimes envy people that will live and compose 50 years from now? Because the medicine, the brain, everything will change. Because it seems like you are much more in future. Right. Interesting. I mean, I think, you know, culture is evolving and changing all the time. And, you know, one of the interesting things about it is, you know, being surprised. You know, what's coming next? And I think of composing and cultural work really as a sort of laboratory. It's an experimental process. You know, it's a series of questions, actually. You know, if I'm going to try and make this piece, what happens when I make this piece? How does it connect to people? Can I make something which makes sense to me or to other people? And I think, you know, all art forms have this quality. And, you know, this sense of curiosity, I think, is the most interesting thing about culture. And, yeah, so, I mean, 50 years from now, who knows? it's a puzzle. Max Richter, thank you for joining us. Thank you. W pewnym sensie nie cierpię używania słowa minimalistyczny w stosunku także do twojej twórczości. Wydaje mi się, że to jest kompletnie chybione, bo tak naprawdę jest dokładnie odwrotnie. Przecież możliwości przy percepcji takiego dzieła sztuki są znacznie większe niż przy kawałku muzyki czy innej sztuki, która jest zatłoczona informacją, o której mówiłeś. Tutaj mamy dopiero początek, na którym możemy budować coś swojego. Tak, minimalizm w swojej najczystszej formie to muzyka o muzyce, która cię ma przenieść w czasie albo zatrzymać ten czas. Oczywiście w mojej muzyce znajdujemy formy kojarzone z minimalizmem, takie jak na przykład powtórzenie, ale używam ich w zupełnie inny sposób. Dla mnie muzyka to opowiadanie historii i zabieranie kogoś w podróż. Myślę, że jeżeli podejdziemy do tego w ten sposób, to to, co tworzę, jest dokładnie antyminimalistyczne. To teraz pytanie o muzykę filmową, której tak dużo tworzysz. Nie chcę używać słowa normalna, ale co różni słowo muzyka filmowa od słowa muzyka ta inna w twoim przypadku? To są dwie kompletnie różne rzeczy, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie. Muzyka filmowa dla mnie egzystuje tylko właśnie w kontekście filmu. Ma bardzo ważną i konkretną rolę do spełnienia. To ma być coś w rodzaju dodania muzyki, pomocy w dziele, które już istnieje, w dziele autora zdjęć, reżysera, w dziele wizualnym. Musi dołożyć do tego jakąś wartość dodaną, musi wznieść to, co stworzyli, na wyższy poziom, inaczej kompletnie nie ma sensu. Dlatego składa się tak naprawdę z króciutkich, małych, magicznych momentów, które muszą wejść w różne miejsca filmu. To oczywiście oznacza, że nie jest to muzyka do słuchania. Ma zupełnie inną gramatykę tworzenia. Tu 18 sekund, tu 3,5. Zawsze śmieję się, że dla kompozytora tworzenie muzyki filmowej to jak pójście na siłownię. To rozwiązywanie zagadek, które tak lubię. Czy to oznacza, że w twoim przypadku ścieżki dźwiękowe powinny mieć naklejkę z ostrzeżeniem nie słuchać poza kontekstem filmu? No pewnie tak. To jeszcze ostatnie pytanie. Czy nie zazdrościsz czasem ludziom, którzy będą słuchać muzyki, tworzyć ją za 50 lat? Bo wydaje mi się, że ty w tej chwili przebywasz znacznie bardziej w przyszłości niż w teraźniejszości. Ciekawa sprawa, ale kultura człowieka cały czas ewoluuje. Tak naprawdę uwielbiamy być zaskakiwani. Na tym to wszystko polega, na niespodziankach. To przecież trochę laboratorium, w którym musimy znaleźć odpowiedzi na serię pytań. Co się stanie, jeżeli zrobię tak i tak? Myślę, że cała sztuka i kultura zaspokaja potrzebę naszej ciekawości. Więc któż wie, co będzie za 50 lat? To był Max Richter, u nas na Myśliwieckiej. Tuesday. Dearest. I feel certain that I'm going mad again. I feel we can't go through another of those terrible times. And I shan't recover this time. I begin to hear voices. And I can't concentrate. So I am doing what seems the best thing to do. You have given me the greatest possible happiness. You have been in every way all that anyone could be. I don't think two people could have been happier till this terrible disease came. I can't fight any longer. I know that I am spoiling your life. That without me you could work. And you will, I know. You see, I can't even write this properly. I can't read. What I want to say is I owe all the happiness of my life to you. You have been entirely patient with me and incredibly good. I want to say that. Everybody knows it. If anybody could have saved me, it would have been you. Everything has gone from me, but the certainty of your goodness. I can't go on spoiling your life any longer. I don't think two people could have been happier than we have been. V. Anna Gacek, Iwanka Kunewa i Piotr Metz. To była lista osobista. Kończymy Leaving LA, choć powinno to być Leaving New York. Niestety Father John Misty gra swój koncert w nowojorskim klubie Brooklyn Steel dokładnie w wieczór, kiedy ja wracam na Myśliwiecką. Do usłyszenia. I was living on the hill by the water tower and hiking trails, and when the big one hit, I'd have a seat to watch masters abandon their dogs and dogs run free. Oh, baby, it's time to leave. Take the van and the hearse down to New Orleans. Leave under the gaze of the billboard queens. 5 foot chicks with parted lips selling sweatshop jeans. These L.A. phonies and their bullshit bands, it sound like dollar signs and Amy Grant. So reads the pull quote from my last cover piece, titled The Oldest Man in Folk Rock Speaks. You can hear it all over the airwaves, the manufactured gasp of the final days. Someone should tell them about the time that they don't have to praise the glorious future and the hopeless past. A few things the songwriter needs: arrows of love, a mask of tragedy. You want ecstasy or birth control? Just run the tap until the water's cold. Anything else you can get online? A creation myth or a 45? Gonna need one or the other to survive. Where only the armed or the funny make it out alive. Mara taunts me neath the tree. She's like, oh great, that's just what we all need. Another white guy in 2017 who takes himself so goddamn seriously. She's not far off. The strange thing is, that's pretty much what I thought when I started this. Took me my whole life to learn to play the G, but the role of Oedipus was a total breeze. Still I dreamt of garnering all rave reviews. Just believably a little north of God's own truth. He's a national treasure now, and he's the proof. Form of his major label debut. A little less human with each release. Closing the gap between the mask and me. I swear I'll never do this, but is it okay? Don't wanna be that guy, but it's my birthday. If everything ends with a photo, then I'm on my way. Oh, oh, oh. I watch my own gods all collapse. Whoa, way more violent than my cartoon past. It's like my father said before he croaked. Son, you're killing me. That's awful. So why is it I'm so distraught? What I'm selling's getting bought. At some point you just can't control what people use your fake name for. So I never learned to play the lead guitar. I always more preferred the speaking part. Besides, there's always someone willing to fill up the spaces that I couldn't use. Nonetheless, I've been practicing my whole life, washing dishes, playing drums, and getting by. Till I figured if I'm here, then I just might conceal my lack of skill here in the spotlight. Maya, the mother of illusions, a beard and I. 2,000 years or so since Ovitar. Night blooming teenage rosebuds, dirty talk. Not merely a minor fascination, too. Manic virginal lust and college dues. I'm beginning to begin to see the end of how it all goes down between me and them. Some ten-verse chorusless diatribe plays as they all jump ship. I used to like this guy. This new shit really kinda makes me wanna die. Oh, oh, oh, oh, oh. My first memory of music's from the time at JCPenney's with my mom. The watermelon candy I was choking on. Barbara screaming, someone help my son. I relive it most times the radio's on. That tell me lies, sweet little white lies song. That's when I first saw the comedy won't stop for. Even little boys dying in department stores. So we leave town in total silence. New Year's Day at 6 o'clock a.m. Never seen sunset this abandoned. Reminds me predictably of the world's end. It'll be good to get more space. God knows what all these suckers pay. I can stop drinking and you can write your script. But what we both think now is zapraszamy do reklamy. Roman, czyś ty oszalał? Telewizor wywalasz! Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy.